dilcuya. آتش زند به هستی مرا یاد رویه. به امیدی که باز آید کشیدم من تزارش، پس از عمری به دامانم نشستم ما غباره. نسیمی ز کویش اگر گذرد، مرا چون غباری ز پی ببرد. اگر ناتوان تر مرا زان نگاه فریبا کند، خوشا ناتوانی نخواهم که با من مدارا کند. ندارم به جز عشق او گناهی، ندارد به افتاده ای نیایی. خوشم دم که از جلوه گاهی یهی، به شام سیاه هم به تابد مهی. به شام سیاه هم به تابد مهی. حال ما را چه پرسی بی رخ دل جویه؟ آتش زند به هستی مرا یاد رویه. به شام سیاهم بتابد مهین.